نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله رب العزت انسان لا دخل طرفنا یو عظیم پیغام را لېګلو چې الله رب العزت په خپل خوښ کړو چې دا دین او دا ملت زما خوښ دی زما خپل بندیانو لپاره خاص او پابندی یې خو چې د دې دین او د الله رب العزت د دې حق قدر او احترام وکوي. او د دې عزت وکوي. ولې د دې توهین او اهانت او یا په دې باندې غفلت کول چې کله الله رب العزت د خپل دین کمزوری او حقارت اوینی د خلقو نا دا سبب د قهر او د عذاب او دی وجه نه ډیر آسان کړو په مخلوق باندې چې زما حکم او زما فیصله او زما بندگی او طاعت ډیر آسان دی. تاسو ډیر پالا طریقې باندې کول شي ما تاسو باندې په دین کې حرج تنګواله نظر اوسته سمرا چې انبیای کرام دنیا تراغلیو او الله دین یې رساو ملا او تا طریقه خولې وا چه بدی طریقه بانده با زمان خبره کوئی خلقو تا دا اول ذل حالتی هم بیان کرو چیغی که با نرمی بی او خلقو سر با دیر در آفت او دا الفت و محبت نکار غستلی او دا آخری حال یا جدا مستقل بیان کرو دا په مومنانو باندې لازم و چې دا الله غدین او امانت چې غدی ته حواله شي او ما په طریقه باندې حفاظت وکي چې کومه طریقه باندې الله رب العزت امر کړي او حکم کړي کله په دې طریقه باندې حکم کړو جو دعو الى سبيل ربك بالحکمه الموعظه الحسنه مخلوق د الله دین تراوبلې ودا سه خبرو باندې چې باغې سو کشکال او اعتراض نشي کولې فخی خبری وی مضبوطی خبری وی دلیل ورسرائی او بیا پا دست طریقہ باندی والموعظت الحسنہ چپاگی طریقہ باندی دو بندیان اخپل مینز کسو یو بل سرا اختلاف یو بل سرا سجگڑا دیتا حالت انرسی اغیت اول موعظت الحسنتی وی او کلی پا دیتا ری قویلیو چی پیغمبر پاک تا چی بس تاس پا زیمواری باندی خدا غای و خبر دا که خلق عرصوی تباغیل جواب نور که ولید آغینا جگر جوڑی گی او اللہ دا آغینا منع کئی تو خوب اخپل دعوت چلے چکم پیغام تات درکل شوی دی چاگی کسو کمی را نشی اگی کی کتمان را نشی اگی کی تحریف را نشی څنګه چې تاسو الله په کوم شکل نازل کړی چې پاک په شکل باندې مخلوق د خپل امانت ورسي یدرون بالحسنۃ السیئه کار د امت دا چې په ډیر اعلی طریقه باندې با د مخلوق نا غبی دین لري کوي غشرک او کفر بل لري کوي وبالحسنتی پاڑی رخصتہ طریقہ باندې او خصتہ طریقہ آئی چری کې مخلوق وزد کې رانش لعلو یتذکر او یخشا چا عبرت حاصل کیو یا زړه کې سن سه خوف راشي راتلونکي وخت اغه ته تما امید وی چې ایمان براوړي خبره به ومني ادفع بالتی هی احسن د خلقو دا کفر او شرک دا دفقه لری کده دنیا نه وبالتی هی احسن په طریقه باندې چې هغه کې حسن دی اگه که بخلق بانده مهربانی ده و همدردی ده خیرخواهی ده و دست طریقه بانده امر بالمعروف و نهی المنکر اللہ لازم کریو چه ده بایی پا دنیا که اگه جدا مقام ده ده دعوت مقام ده انبیاء علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی کار کې او د دین په خدمت کې داسې مشکلات پیښ شو مشکلات برال ولله طرف نو تدقه حکم چې صبر کاوي او تحمل نکار واخله چې خبره جګړې ته او تنازع ته نرسي د کاري کې بیا سکیږي نه دواجو چې الله رب العزت انسان لکم فضیلت ورکړو نو بازوی چې ملائکو کوم نو ځکه د ملائکو سنگل کارو بس هغه له الله قوت روحاني ورکړو قوت دینی ولا ورکړو او د نور قوتونو نه بچکړی دي محفوظ ساتلی چې هغه ته قوت غضبی ویل شي غصه ول نور زی او قوت شهوانی و طویل شي دا قوت پکې نشته دی. هغه معصوم دي او دا هغه عصمت هغه تسګران کار نو بیا کنه په انسان یې ځکه ډیر اعلی کو ډیر افضل یې کو چې دلې څنګه دی په لغ خپل عبادت او د دین قوت ورکړې عقل او فکر نو بل په لول نور قوتونه ورکړي چې هغه دی مخالف دی قوت غضبی پکشته چې غصه ولا ورزي شیطان په غلبه کوي قوت شهوانی پکشته چې د بی حیا کارونه کیږي ددنا اپدی کې هم دې ځان قابو کینو دې ملائکه نو مرتبه کې اوچت کنا دغه مشکلات ډیر زیات دي انده کنټرول هم ډیر مشکل دی. ویلو چې دا دین متاست نازل کو دې کوم به خبره دا چې ما یو غنې ما سره شریک مو پیدا کوي لا تجعل مع الله الان اخر مگر ذا الله سره مددگار بل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مرا بلاد الله سره هغه مخلوق او عاجز چې نستا نفع او نقصان دواړو باندې قادر ندي دا به کوم به خبره وا نویلو چې فاستقیمو الیه واستغفروا دې له استقامت پکار دي چې انسان حوصله مضبوطه وي مشکلات ټول په دې کې راضي بس دا څومره چې دنیا کې قومونو کې جنگونه شوي دي انبیا په کې شهیدان شوي دي مؤمنان په کې شهیدان شوي دي او بیا دې اخیری امت کې نو دا رسنه جګړه جوړه شو قرآن وی دا صرف د دې خبرې نه وما نقمو منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد دې پیغمبرانو د مؤمنانو هغه بل خبره بد نو غنلې چې غن دې چا تکنزل کولو دې چا لمال اغستو دې چا سره ظلم زیاتې کو دې چا په زوینه باندې قبضه کولې نه صرف دا خبره چاہی یؤمنو باللہ العزیز الحمید ایمان پا اللہ باند راوڑ ہر زمانہ کد حق پرستو نا چانور نقصان او جرم نو لی دلے صرف دقیا او جرم او چلہ یقولو ربنا اللہ دقا خبر بوار دے کچے اللہ رب دے اللہ مالک دے اللہ واحد لا شریک دے الله لخپل صفاتونه وای اب خپل ټول قدرتونو کې او رحمتونو برکتونو کې او دې او سري سوق په عالم کې صدر نشتا الا يقول ربنا الله نبی له سلام او صحابه کرام یې چې شړلیو د مکه معززمینه دغې جرم سو یخرجون الرسول و ایاکم پیغمبری هم اشار در مکینا و تاسوی هم ویسته در مکینا دست در وجهنا ان تؤمنوا بالله ربکم صرف دا خبرو تاسو پا اللہ بانده صحیح ایمان راوڑه و چه سنگر ایمان حق ده اغس ایمان هم پی راوڑه نو بس پری اینو خوده اینو د فرعون په دربار کې رجل مؤمن اولار دی او هغه ته وی چې خلق موسی علیه السلام څه ګناه کړی دی چې صد ملک ګناونه یې تاسو موسی علی السلام لره جمع کوین او خې چې د کوم ګنا کړې اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله دا څه سره وجنه چا خو نور سنوي خو رب زما الله دې دا وجلو خبره وقد جاءكم بالبينات من ربكم او خبره چې کینو دلیل نو سرهشته دي حجت و سرهشته دي بینات ول الله ورکړي دي وقد جاءكم بالبينات من ربكم نسچل ول سچل چې فرعون یې ما پرې ده چې موسی علی السلام قتل کم څه ګناه کړو تاغه ګناه چې وی ربي الله ننم دو موحدین دا گناہ دے چاری او تا دیر پا زور کے دے پڑن کے و تخولی کی گی نو تا پوسو کہے کنا چی سغلتی دا سنقصان دے سوجہ دا نو رس نشتا دے خویو دا اللہ وحدانیت تے چې بخپلوم دا توحید د الله خوخ دی او په خلق باندې هم دا مینا کوي او سوت کوي چې دا توحید دا کړي ځکه شیخ خدا دی اصل کې دین خدا دی د الله غ دینه پیغمبرانو غ دینه خدا دی ان دین عند الله الاسلام بیا توحید دی نو دې خلق خیر خوایي کوي تباین ہے بچ کئی پدی کلمی سرا پدی مسلی سرا پدی عقیدی سرا دادا انبیاء اتفاقی مسلہ و نبت چکم دے کدا مسلے کڑی دا کنا خلق بی ڈیر بد گن لی چکم دا بد گن لو خبرو پاگی بد نگن لی کچا قتلونا کول خوات معلومو نیچا تا ظالمان نوی کچا غلاگانی کولی شکی کولی معلونی دا خلقو لوٹل دا سپک سپور باغی بسی نوی کچا دا بی حیائی او دا شیطانی او دا گمراہی اگا وسائل پا خلقو کی خورول نو یې چا بد نه وي کله چا په کوریا تار بوته کله چا په لټونه راخکو واګه نه کاو یاره سبا بزرا کاګما هیڅ پروا نه واخا خفقان خو په دغه پکارو چې د خدای مخلوق تبا کیږي اخلاق خرابی گی جن یہ تباہ کی گی صحت خرابی گی دغس ایک آغا حرام سی زنبا اخکارا پا دی ریڑو کی گرزی دو کشرابو کنور سی زنبا نچاپ بد نوی سیبتو نا بے کول داغا کنا ناو دیر خسلے دیارت پرد غال علا کیو هر چا کرا غو خولی گی سمرا خسالی بس دیتا ہو پا خسالی ابو بد سالی دی نپوئی گی دقا طول خسالی دی که هر سمرا ناروا کئی نخدی و جی چاوی چی وحده لا شریک له ناغا دیر ناکار دی اگا سارا ناستا ندر پکار خلق گمرا کئی دا ډیر ګناګار ده همون ته همخ کې نقشه پراته ده د انبیاو داستان پروت ده چې دا د وسنه نه خبره نه ده بلکې د پخوانو هم د انبیاو ته ویلو چې خلق خراب ويو نوې خبرې کويو همغه په دین باندې خپایو زموږ دین خراب وي زموږ شرانو طریقې خراب وي دا دې جرمو بسنو قران کریم وی چې کم خلق دغه خبره کوي چې تو ته د الله نوم پېښ کئ، د الله وحدانیت پېښ کئ، د اسلام صحیح عقیده وته خې چې دا عقیده او شرک نه ځان بچکا نیک بخته تبا کیږي. دا سره ستاسو هم درځي دا خیر خوایي ده. او غي انکار کوي او غي رد کوي او غي هنګامه جوړي. الله رب العزت وي دغه خلق مخالفین دي، دغه خلق جګړ مار دي. قران کې وته ویلي دي هو الد الخصام، صح جګړ مار دغه دي. چته ته د الله نوم اخلی په توحید سره هغه تاسو هغه بده راځیو هغه سپګ سپور یو دومره دلنه تنګی چې یو په لابل په لګرځیو خلق ځان سره مرګري کوي د دې لپاره چې مقابله وکي. دې ته په دین کې جګړ مار وی، مخالفین ورته وی، فسادیان ورته وی، شریان ورته وی. چولای کوم شر البریه، مخلوقات کې شر خلق دغه دی. نبی او کار دا وی خپل خاموشه سره خپل صحیح طرز او طریقې سره د الله پیغام پېښ کو، د الله دینی خلقو ته پېښ کو، یو یو تاو گانو تاو شپا و روزو تا داغی کارو یہ خلقو زمونگا پا کسو دی و تاسو باندی خفایو چی حلاکی گئے و تباکی گئے دنیا و آخرت دوانا و تاسو کئی چی پیو اللہ باندی اعتمادو کئی زکا تاسو چی تاسو تا حاصل دی نو دا غدر کلی دی تاسو تاو گمان غلط تی چی ردا زمونگا سوک دی اپا مونگا نظر دی او اغا مونگا کارو نصبی او اغا مونگا انتظام کی او اغا مونگا صحت را کی او اغا مونگا مال او دولت را کی او دا استاسو غلط گمان دی دا هر صد اللہ دی و دیکی دا بلچا سے اختیار نشتا نشکریہ دا که الحمد ووائے شکر دی تا ته هم واحد سړی او مبلغ دغه دعوت درکې ده هغه ګوري چې ستا نقصان کیږي، ستا تاوان کیږي، ستا عمر خرابيږي، ستا صحت خرابيږي، هر څه دي خرابيږي، نو هغه تا ته صحیح لار ښيي چې دی کې به هر څه محفوظ شي، الله به در باندې رحم وکي او دنیا خوارنګ کوو خو آخرت به دي ښایسته شي. بد موحد خدا خیر خواهی دا او دا صحیح نیت تستا پا حق کی او خیر دکا تا پا کسی غلطی لی دلی نو اجازت تیویلی شی مونگ بستا شکریہ دا کو چی مونگ تا دخپل غلطی و خوا تب یاوی نکنه چی مونگ بتا تا بدی ردوائیو نا مونگ بستا خیر مقدم کو دا مونگ دا وسن چی سور کیگی او که تا مونگ تا غلطی و خواهی چی دا دے پاکی غلط تے دخده بنده اغا کارون نشی کولی. امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ ناستو، امام بو یوسف و سر ناستو شاگرد ملا علی قاری لکی شرد فقہ اکبر کی یو دوتن رالو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ته وی چې زمون فیصله وکړه اوسې جګړه هغه یو چې قران مخلوق دی دا الله مخلوق دی لکه مونږ چې مخلوق یو زمکه اسمان چې مخلوق دی فناکی کی با هغه بل وی چې نه دا الله کلام مخلوق نه دی چې څنګه په الله فنا ناراضی نه په کلام یې فنا ناراضی دا هغه صفت ته دا جګړه واره زمانه کې یو مسئله ای بی فائدې مسئله ای نه به دنیا فائدې نه آخرت فائدې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی په دې دوالو پسې مون نه کی ځان ته نه ساته. امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې دا یو خو په غلطه دی چې دا خدای کلام ته مخلوق وی دا په غلطه ده ته پسې خو نه کیږي. دا بل خو صحیح دی کنه چې هغه وی کلام د الله غیر مخلوق دی د الله صفت دی. هغه ته انهما تنازع دې دوالو په دین کې تنازع جوړ کړی دا والتنازع في الدين بدعه اجسو په دین کې تنازع جګړه کوي دا بدعتيان دي دواړو پسې نه کوي جګړه څه حاجت ده. قران مننه ده کړی چې ولا تنازعوا دا دین د جګړو نه دي دا د شور او د زواګ نه دي. نیو بل سره په دې کې اختلافات او جګړې مکوي شور مکوي فتبشلوا وتذهب ريحكم کمزوري بشه قوت به هم ختم شي دشمن به در باندې زور اور شي د دې ودا نتیجې. صحابه کرام ته ویلو په وحد کې چې کمزوري رااله د دشمن زور راغې او ډیر صحابه او یا کسان به کې شهیدان شو اللہ رب العزت داغی دقا وجہ بیان کړه چې ما خو تاسو سره وعده رښتیا کړی وا ولقد صدقکم الله وعده استحسونهم باذنه ما خو وعده رښتیا کړی وا چې تاسو حمله وکړه دا کافرانو ملکه تنگری کول داسې هم قتلول وحتا اذا فشلتم وتنازعتم في الامر تر دې چې بخپله کمزوري شوي او زکه کمزوري شوي چې تنازوم جوړ کړم چې وی ډلې بوي چې بس هغه دې فتح او شواو کافران لړ په مخ باندې نو زه چې ورشو دا زه پریدو ابل ډلې بوي چې نه نبی اسلام ویلي چې په دې ځای بناسي که زمونږ غوخي مارغانو تختولې تاسو بکته نرا کوزیګه داس تاسو زیری مورچه پغې کې نولم نو بت نازو جوړ شو نو سمره لوي نقصان شو ان چې بیا په دین کې دمره تنازعات شروع شي او د هر یوې نه کشمیر مسله جوړ شي نو کله بابا کوم زید مسلمانانو خیر او برکت وکم زی چې په معمولی خبره باندې جګړه ده اختلاف دی یو ډله یو سوی بل بل سوی یو یو کتاب چاپ کوي بل بل کتاب چاپ کوي دا تنازعات خو په دین کې نشته باندې. ها دې دواړو طرفینو کې دواړو تبا د تنازو نسبت کیږي چې دیو مخ اختلاف کوي یو دیو مخ اختلاف کوي نه چې قران سوی لږه ته وګورو کنه قران کریم داوی چې فین تنازعتم فی شیء فردو الی الله والرسول قصاصو په مسله کې اختلاف پیدا شیم نو په یو بل فتوی ملګوي په یو بل ردونه مکوي یو بل ته مشرک او کافر موه ہے نو تنازو دا فردو الی الله والرسول قران شته حدیث شته خو په خاموشه سره مسئلہ آگی تڑوان دکے چھ دلتے گورو نو بس داری ہو چھ حق شو نو بس غلی شے پارام کینے تنازو تساجت نو چھ دکم و خلق دا اصول دی چھ اگیوی فیصلہ پا قرآن و سنت کون دی دو تنازو نبار دی دی تا بیدتیان نشی ویلی اچھ کم خلق قرآن و سنت تا نرازی یا خپل مشران پیش کئی یا خپل کتابونا پیش کئی یا خپل جماعت او تنظیم پیش کی سنم خوب اخلی کنه سخو بیزان لکتلی دغه متنازعین دی دغه بدتیان دی دین خو اللہ دیر سفارا لے گلے دی نو پیس مسئلہ کی گنجائش نشتا اجازت نشتا مخلوق تا ولی دیکی دمرا نقصانات تی چې داغه صحه او انتها نشته دي. چې کله اختلاف جوړ شو یو بل سره پزړه کې کلیش پیدا شو بنیتی پیدا شو نظر مسلمانان دي دی به ول سره بغض او حسد کوي دا مناسب دي دا مسلمان کار دي دیبا دیو بل سرا د دنیا تعلقات نساتی نبی او بل پسی منز کی نبی او بل دیو بل جنازی لزی بس ارس ختم شو کنا. قرآن خضور لگی پا منگا چمکو اختلاف یو شے یو بل سر اتحاد پیدا که اتفاق پیدا که یو بل سر ارور ولیو که فاقوال پیدا که دشمنی مو پیدا کوي خپل میانس کې دین ډیر نقصانات جوړی کی دنیا کې خلق باز دین نا متنفر شینو چری تاسو تو ګوري چې دی خو خپل میان کې دی اتفاق نشته نو موږ کمیو سره مرګري شو پته نه لګی چې کمیو په حق ده نو اول خو به دا معلومات کول غواړي ښا نو تاسو خلق د دین نه متنفر کو هغه په زړه کې بدګماني پیدا کړه او د مسلمان نام بد ځوان کړل مسلمان خدا سينو هغه وخت کې مسلمان خدا سيو چې دیار لسکاله وسره په مکه کې ظلم شوو مالونه ته اغستې شيو په سرو کانو کې راخکلي شيو دور پانګار باندې غرزولي شوی وو اخر دا چې خپل کلی او تپریخ ودو چې غل نه تختینو مل دی او تختینو کلی او تپریخ ود نو چې مدینه تلال نو التم نه معاف کولو هغه ته کالل تیر کړي خو ډیر په پریشانه کې وصلې دوګي ننوي کو ذکرېو صحابه بوي چې الله داسې وخت به عمر راشي چې زمونږ دا وګي بس پکې شي امونږ بدغه سیاو بل سره مجلس کې ناس یو نه برا سره توري نه برا سره نیزه نه برا سره غشي لیندي دا وخت به عمر شي دومره غي دا ژوند له پریشانه تیر دردغه بلاګانو په جوان دي کنه وکاله چې اتم کال شو مکه معظمه فتح شو او مومنان رالو پا مکہ باندی اللہ و لغلب ورکلا و زور ورکو نو چرته د باز و زلکی براغلی چنن ما مونگ اخپل قضا را گرزو نن ما مونگ دین دی یوی یوی خبری تپوس کو لکنن چې مسلمان وی کنا دده خلا سشتے نا دیکھ ورچی ازن صدر جوڑی گی او کنا کنا مخ کے مشغور تا او دی وی چې کوم زمونږ د غراغه نمونږ به یوی خبرې تپوس کو دا وای مسلمان شان نه دی تب تپوسونه کې کتب د خلقو اصلاح کې ناغي کوم چې ویلی چې نن زمونږ له براله او زور راغې مونږ به دین انتقامات اخلو بدلی و تن اخلو الله رب العزت وی چې نا چری وندا سن کی ولا يجرمنكم شنآن قوم روچت نکی تاسو لرا دشمنی د دې قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام خیر د تاسو د مسجد حرام نه منکړی حج ته نه پریخي عمره ته نه پریخي هنا تاسو به دغې دلی دشمنه په جبان دا کار نه کوي چې انت تدو چنن پا دی زیاده او کهنا و تعاونو علی البر و التقوی دی سر ادره گه او گپ او گا او دی سر دی حفاظتو که چه سوک پی اتر او چتنکی چرتل ولی هر که سمجھتا پا گی کنا چه پا دی سوک لاسو چتنکی چه دا خود منگرون دی خود دی جهل دو جنا خلاف شو ادمر زمانه منگ سر دشمنی اکلا نمونگو تا دشمنان نوائیو نګوري چې باورت باندې څومره خلک مسلمانان شو چې هغه صرف دې اخلاق او توقعاتو چې دا مونږ سکړی دي ا دادی مونږ سره کم برتاو کوي کم ورورولي کوي کم احسان کوي د کم محبت او مینینا کار اخلي ټول پس مسلمانان نو واحد سره چا سره جګړه نه کوي داغه نظر د الله په دیني په قرآني په توحید باندې او دې مطلب چې دا خلق پوښوي اجازه د تیارو نه رڼا تراوته دای نو قرآن ما نکړی دا چې دین کې به تنازو نه کوي تنازو ستوي چې او تن خبرو کی ابل وتوي چې نه دا سن دا نه نه دا سکه دا هو طریقه نه دا ټیک دا کستا شک پیدا شو نورا شکینا و سرا کتا عالمی اگر سرا کینا چی یرو را پلمین کی خبر اکو سو خوشتے نکنا چی دا خبر اکو ما تا دا سخ کاری او تا دا سخ خبر اکلنو چی دا پا قرآن و سنت کی سنگا دا او خبر اون دا سی چاہی کسا دنیا فیدہ نہیں سا فیدہ ہی پکی چمړی اوري او کناوري او کواوري نو چل بوشي تا ته څه फायदा کناوري نو چل بوشي تا ته څه फायदा دا ټولې مسلې به فائدې مسلې یا مخلوق په خپل ځان له وخت خراب ک کنه نه دې خدا طریقه نه ده تداري خبره نه تنازو جوړه او قران وی ولا تنازعوه یګړی مکوای ته دې صحیح طریقه شته نه ولې ته نه غلطه طریقه جوړوي یو بل سره کینه او فکر وکړه په دی باندې او ردو الی الله والرسول راځي چې قران ته وړاندې کو راځي چې پیغمبر ته وړاندې کو چې داږي په دې کې څه فیصله ځکه خبره ټوله فیصله شي نو دې حل به پکې نه نو دې حل به راو باسو ورای چې څوک خبر نشي ښا چې زمونږ د اختلاف نه څوک خبر نشي نقصان به جوړ شي نننم کوم خلق چې واقف نه دي د قران او سنت د اصولونو او د شریعت د اصولونو نه غي داري خبره نه جګړه جوړه کړی دا هغه څه خبره نه یو دا غي حلوي او غي تنه داسې شی جوړ کی چې دواړه ځان ته مسلمانان وي نو لګیاي په یو بل پسې دې داسې دې بلوي دې داسې دې دا طریقه ده کله مشرانو پسې لګیایي صحابه کرامو پسې لګیایي چې مړا غوي د قد نه دوره او غد سره دوره علم نو خدای توبه دا دې کوم تنازو جوړ کړه کله امامانو پسې خبرې کوي تا ته دومره دې دین پته نشته دې دا هو تنازو ده په دین کې الله منا کړی دا او دا غي صحیح حل یې خولې دي چې دې کې جګړه تساجد ته راشه قران کې وګوره راشه سنت کې وګوره د صحابه جون وګوره چې غي څنګه وخت تیر کړی دي دې ته امام ابو حنیفه ولې تنازو ویلو اولې وته بدعت ویلو ځکه صحابه کې چر دا شې نو چې لکه لا سولې نو چې ته مان ځکه نه نه او تنازو ده الګتا امین بل جهر ولینوې بس چې ولې شنو تنازو جوړ شو ته امام پسې فاتحه ولینوې به ګور دا خو د اختلاف خبره نه ده قران او سنت شته او صحابه او عمل شته چې غي څنګه کړی دي ناقص به کوم نو ته اوس مال ما سره جنگ کې نو بیا جنگ دې حد تورسې چې ته ما پسې مون نه کېدم پتا پسې نه کیږي او تو زیزین امام ابو حنیفه تا بدر دیوئے چه سوک اغا تا بدر دیوئے اغا پس من نکی گوارے خوا اغا بیدتی دی چه امام ابو حنیفه پس لگی آئی چه اغا دا کار کرے تا دا اغا پا حال سپوئی گی سلیا اغا دم رزان ساتلے چه اغا دوارو تنو تیوئے چه چونکی دی تنازو کئی نو کدائی او پا حق دی خون بیدتی دی زکر دی باس کئی پا دن کے او د باس مسله دا ده د باس مسله خو شرک او بدعت ته چلار بولې زتویلی سورې انکبوت کې چو لا تجادلو اهل الكتاب الا بالتي هي احسن دهلی کتاب سره چی علمکوه پیس خبره بانده ها پا توحید بانده و سره باسو کهیم کچره توحید خلاف کین بیا و سره باس کولشه نو مسئله خود اغا دو دی شرک و بیدت فاقی بانده و بحث که ور سره فاقا خو استار دین خلاف خلق ده کنه چی مسلمانانی نو خاقی خو بشرک و بیدت نکی کنه نو چی عقیده یا ودا نو په دې مسلو باندې یو بل سره اختلاف ما جوړوي دا د اختلاف خبرې نه دي دا یو بل سره د جګړې خبرې نه دي دا په یو سړي باندې د الزام لګولو خبرې نه دي دا د دعوت خبرې نه چې ته ول دعوت ورکې دا خو مستحبات دي دعوت چې چاله ورکنه د توحید ورکوا د سنت ورکوا او د شرک او بدعت نه منی کوا نو دې تخیل پکار دی اصول د مشرانو دا دی چې چا په یو خبره کې جګړه واچوله چې ته وای داسې دا غوي داسې دا دغه بدعتی شو نه په دبسې مون نکیږي ځکه صحابه کرام په وخت کې دا چل نو تابعین په وخت کې دا چل نو دا غي څومره خسته طریقه وا چې کله عبد الله ابن عمر خبره کړی وا رضی الله عنه او حضرت عائشه ترا ورسیدا او هغه دغې په نسبان له خلاف وا د قران نه هغه وی چې رحم الله ابن عمر الله دې په ابن عمر رحم وکي د نبی اسلام دا مطلب نو چې مړی له په قبر کې د دیو جن عذاب ورکول شي چې کور کې په خلق ویر کې او جاړي دا غدا مطلب نو ولی وی قران وی چې ولا تزرو وازره تم ازرا اخرى خبر حل شو سپردوه لله والرسول الله ویلی چې دیو سړی په ګناه باندې بل نشي عذابې دے په خپل ګناه باندې عذابېږي نو دی په جړا باندې اول عذاب ورکی جړا دی کوي او عذاب اغل ورکی دا خود دې قانون نه خلاف دی چې قران 15 ځله ذکر کړی چې ولا تزرو وازره تم وزرا اخرى همکه وت دعا وکړه چې الله دې په دې باندې رحم وکړي ولی چې تنازو ته جوړ نه شي ابي هو چې نبی عليه السلام راته د يهودو په کور کې جړاوا ناغوي چې په هغه ځای کې ملائکه را باندې کړی دي ادي په کدل تک ویر کوي جړا کوي دا غدا مطلب چې دې خلکو شي جاهلانو ته وګوره هغه باندې سحال له او دی ور پسې جړا کې په داسې خلکو جړا پکاري نبی علیہ السلام داسی وی ویلو کنه بہرحال مداغي په یو بل باندې کسو اعتراض او سوال وړ په خاصه طریقه واه په پاغزه حل شو بیا به نرستو نه جګړه وانه به اختلاف وانه و تنازع وا د شاعت مطلب په دنیا کې د الله کتاب د پیغمبر سنت خلق تر رسول دی د شرک او د بدعت رد او خلق در رسم و رواج نخ بچکول دی چه خلق دا بیدینی دا دا گمرهی دا چه پیغمبر و تا گمرهی ویلی چه کل بدعات ضلاله هر بدعت گمرهی دا ای خلق و زانت نبچ که پل کار کئی پا صحیح طریقه بانده چه قرآن سوی ناق بیانی دا زان نبکی او لفظ او اجازتم نشتا زان نبسو وی چا چه سوالو که تا بدانو وی چې زما جواب توقع کیدا نه توبوي چې قران کې راغلي پلاني یاد کې پلاني سپاره کې داسې راغلي دا به داستا اجازه دغه صرف نه بچل ته بل کتاب خبره کوي د بندا نه به خپل مشر او د بزرگ خبره کوي هغه په دین کې دلیل نه دی نه به اردو کتاب راخلي ځکه تعالی کوي نه هو دین کې دلیل نه دی دلیل صرف قران او سنت ته هغه خبره ډیر پاسانه فیصله کوي او چې کوم خلق دغه تغاړه نک دی کنه دا بدعتیان دي منور پسې نکیږي قرآن او سنت د اصول دا فیصله ده الله رب العزت موږ له توفیق راکړي واخر دعوانا